zabytkowe. Przekonaj się o tym w czasie dni otwartych nowej Toyoty Yaris. 13 i 14 maja zapraszamy do salonów Toyoty. Nowy Yaris. Zachwycający. Niezawodny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Wszystkie poprawki do poprawki, z wyjątkiem jednej. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości omawiała rządowy projekt zmian w KRS. Przesłuchano już wszystkich świadków w procesie o podłożenie bomby w autobusie we Wrocławiu. Moon Jae-in, prezydentem Korei Południowej. Z exit poll wynika, że zdobył ponad 41% głosów. Poprawki opozycji odrzucone, przyjęta tylko jedna zaproponowana przez Stanisława Piotrowicza z PiS. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości omawiała rządowy projekt zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Przewiduje on m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Ich następców miałby wybrać Sejm. O szczegółach Ksenia Maćczak. Posłowie złożyli kilka poprawek, ale te dotyczące wyboru członków KRS, którego miałyby dokonywać wszystkie sądy, od razu przepadły w głosowaniu. Wobec burzliwej debaty Stanisław Piotrowicz z PiS złożył własną poprawkę, by owszem, kandydaci do KRS byli wybierani spośród wszystkich sądów, ale nie przez sądy, a Sejm. Wtedy to emocje sięgnęły zenitu. Wczoraj wykreślacie, dzisiaj zmieniacie ten sam przepis. Na tym polega praca, że właśnie wnosimy poprawki. Państwo, jeżeli nie jesteśmy otwarci na dyskusję, to powiadacie, że przechodzimy z gotowym projektem i na siłę go forsujemy. Przekonywał przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz, ale nastroje starał się łagodzić Borys Budka i tłumaczył. Proponujecie wyłącznie rewolucję kadrową. Diagnozę macie słuszną. Trzeba sądownictwo tak zmieniać, by było bardziej efektowne. Ale to, co proponujecie, nie ma z chorobą nic wspólnego. Wcześniej sejmowa komisja odrzuciła wniosek PO dotyczący wysłuchania publicznego. W głosowaniu przepadł także wniosek opozycji o odrzucenie tego projektu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Wrocławski sąd przesłuchał wszystkich świadków w procesie w sprawie podłożenia bomby w autobusie. Zeznawali pasażerowie, studenci, gimnazjaliści, opiekunki do dzieci i ranna w eksplozji starsza pani. Uczennice mówiły, że w autobusie wybuchła panika. Ludzie krzyczeli, a po eksplozji zaczęli uciekać. Ogień i dym bardzo wysoki. A dalej to nie wiem, bo po prostu uciekam, nie patrzyłam już. Bałam się. Policjant z CBŚ, który jako pierwszy przesłuchał Pawła R., nie pamiętał szczegółów, dlatego jego wcześniejsze zeznania odczytał sędzia Marcin Sosiński. Rozpytywany oświadczył, iż w momencie, kiedy opuszczał autobus, miał chwilę zawahania, ponieważ blisko miejsca, gdzie zostawił pakunek, stała kobieta z wózkiem dziecięcym. Na pytanie, czemu to zrobił, oświadczył, że potrzebował pieniędzy na zakup samochodu. Następnie powiedział, że wszystkiemu winna jest jego samotność. Oświadczył również, że nie będzie rozmawiał na temat swoich rodziców, a zwłaszcza na temat ojca. 23-latkowi za czyn terrorystyczny, czyli próbę zabójstwa wielu osób, grozi dożywocie. O tej sprawie mówiliśmy w serwisie Trójki. Teraz więcej szczegółów. W Berlinie rozpoczął się proces przeciwko 7 młodym imigrantom z Syrii i Libii. Oskarżony ma próbę podpalenia w metrze bezdomnego Polaka. 6 odpowiada za usiłowanie morderstwa, 1 za nieudzielenie pomocy. W Wigilię uchodźcy podpalili kawałek papieru i chusteczkę, położyli je obok głowy śpiącego na ławce 37-letniego mężczyzny. Zdaniem prokuratury mógł on umrzeć w mękach. Sprawcy działali w sposób perfidny i okrutny. Czytamy w akcie oskarżenia. Do tragedii nie doszło dzięki szybkiej pomocy ze strony pasażerów. A sprawcy uciekli. Zdarzenie nagrały jednak kamery. Podejrzani sami zgłosili się na policję. Moon Jae-in, nowym prezydentem Korei Południowej. Z exit poll wynika, że zdobył poparcie 41,4%. Z Seulu Tomasz Sajewicz. Moon Jae-in to kandydat liberalno-lewicowej partii demokratycznej. W 2012 roku przegrał w wyborach z prezydent Park Geun-hye, która kilkanaście tygodni temu w wyniku impeachmentu została odsunięta od władzy. O urząd prezydenta Korei Południowej ubiegało się 15 kandydatów, 2 wycofało swe kandydatury jeszcze przed dniem wyborów. Na drugim miejscu plasował się konserwatywny kandydat Hong Jung-pyo, który uzyskał według exit polls 23,3% poparcia. Moon Jae-in opowiada się za współpracą z Koreą Północną i umacnianiem pozycji Korei Południowej na arenie międzynarodowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Aleksander Doba też znów na arenie międzynarodowej, czyli na Atlantyku. W niedzielę w tajemnicy przed dziennikarzami 70-letni kajakarz wypłynął z wybrzeża amerykańskiego stanu New Jersey w 3. oceaniczną wyprawę. Tym razem ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Według organizatorów wyprawy Oleg Doba wypłynął w niedzielę około 13. Wystartował z zatoki Sandy Hook, czyli z miejsca, w którym w ubiegłym roku musiał przerwać próbę pokonania Atlantyku. Tym razem również nie obyło się bez problemów. Z powodu silnego wiatru Doba nie był w stanie samodzielnie wypłynąć z zatoki, bo jego kajak był spychany na pobliskie skały. Wtedy został wzięty na hol przez motorówkę i przeciągnięty do ujścia zatoki, skąd rozpoczął samodzielną przeprawę przez ocean. Minionej nocy był już ponad 50 km od brzegu. Okoliczności wypłynięcia Aleksandra Doby są trudne do zweryfikowania, ponieważ organizatorzy nie zgodzili się na obecność dziennikarzy, nawet jako obserwatorów. To trzecia atlantycka wyprawa Aleksandra Doby. Pierwsza miała miejsce w 2010 roku, kiedy przepłynął z Afryki do Brazylii. W roku 2013, mając 67 lat, wyruszył z Lizbony do Stanów Zjednoczonych. Ta ekspedycja została jednak przerwana, gdy doszło do awarii kajaka. Doba zatrzymał się wtedy na Bermudach i dokończył wyprawę po miesiącu. Przed rokiem polski kajakarz miał kłopoty z wypłynięciem z Zatoki Nowojorskiej i zaraz po wyjściu na ocean został wyrzucony na brzeg. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Się słoneczne popołudnie zrobiło na Myśliwieckiej. Wieczorem i w nocy na zachodzie i na Pomorzu pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze w miarę pogodnie. To będzie zimna noc kolejna. Od minus 3 stopni na wschodzie do minus 1 stopnia w centrum. Wyjątkiem Pomorze Zachodnie, tam w nocy do plus 5. Lokalnie przegruntowe przymrozki, a właściwie mróz, na wschodzie do minus 7. W górach podobnie. Jutro na północy i w centrum dużo chmur i możliwe jeszcze opady deszczu, a na południu pogodnie. Temperatura od 7 stopni na Mazurach do 12 na Dolnym Śląsku. Kolejne dni mają być coraz cieplejsze, tak więc to prawdopodobnie dziś i jutro to ostatnia fala zimna tej wiosny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Posłuchaj. Czy wiesz, że teraz szansę na ekstra pensję dostajesz codziennie? Sprawdź i zyskaj dodatkowe pieniądze na 20 lat. Zagraj w ekstra pensję i wygraj 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Teraz losowanie 7 dni w tygodniu. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 7 minut po 18. Sięgamy po płytę Farfield. To jest nasza płyta tygodnia, grupa Future Islands. Dziś piosenka Cave. I don't believe anymore. I won't believe Future Islands. Wczorajsze płyty tygodnia dostają pan Dariusz z Białego Dunajca i pani Ewa z Poznania. A dzisiejsze płyty czekają na nowych właścicieli. 71 335 SMS-em. Zapraszamy także na koncert tutaj do nas, do Trójki. Zagra Trójka, Kuba Więcek, Michał Barański i Łukasz Żyta, czyli Kuba Więcek Trio i awangardowy jazz pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w sobotę o 21. Najbliższa sobota to w Trójce dzień otwarty, tak więc zapraszamy. Będziemy na Państwa czekać tutaj przy Myśliwieckiej. Będziemy oprowadzać, pokazywać i rozmawiać. Tyle, że no, koncert otwarty nie jest, bo ilość miejsc w studiu Osieckiej ograniczona. Tak więc Halinka zapisuje na wieczorny koncert sobotni. Kuba Więcek Trio o 21. przy Myśliwieckiej 22 i 7 trójek. Polska Zachodnia dzisiaj wygrywa, jeśli chodzi o płyty tygodnia. Pierwsza dla pana Łukasza z Poznania, z Wrocławia, przepraszam, a druga dla pana Jerzego ze Śremu, ale z ulicy Poznańskiej. 22 i 7 trójek to nasz telefon wciąż aktualny, jeśli chodzi o koncert Kuby Więcka, Kuba Więcek Trio w sobotę o 21 przy Myśliwieckiej. A teraz 18.15, przed nami reportaż. Reportaż w Trójce. Reportaż, który zapowiadaliśmy już w porannej audycji Zapraszamy do Trójki, to historia o niekompetentnej biegłej sądowej, psycholożce dziecięcej, która decyduje o losie najmłodszych. To także opowieść o tym, jak łatwo jest manipulować dziećmi, wyrządzając im przy tym krzywdę. W tle całej sprawy jest rozstanie rodziców i późniejsza ich walka o to, kto będzie opiekował się maluchami. Posłuchajmy reportażu Anny Rokicińskiej pod tytułem Nie biegła, biegła. To należy bić, moja jest niebieska. Kłasy rozpuściłam, bo mi już się zepsuł kłas. Najlepiej to tańczy z jesieni. Ciągle ona tańczy. Tańczy jakby nie wiem co. Z pozoru wszystko wygląda jak w zwykłym domu, gdzie jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci. 7-letni Przemek i 10-letnia Julka są radośni, weseli i przyjaźni, jak zwykłe dzieci. Tylko pamiętasz? Tuż po rozstaniu rodziców nie było problemów z opieką nad nimi. Sprawował ją tata, pan Piotr. Mama także miała prawo do opieki, ale sporadycznie z niego korzystała. Wyprowadziła się z domu, jednak pewnego dnia, nie uprzedzając ojca, zabrała dzieci ze szkoły i przedszkola. Dzieci przeżyły traumę. Są związane z tatą i chcą z nim mieszkać. Zaczęła się więc sądowa batalia o to, u kogo dzieci mają pozostać. Początkowo sąd ustalił miejsce zamieszkania dzieci przy mnie, ale po upływie chyba 4-5 miesiącach sąd zmienił to postanowienie, uzasadniając, że ja nie daję gwarancji, że dzieci będą miały kontakt z matką. I uzasadniając między innymi, że no, nie musi matka dzieci udowadniać, wystarczy, że uprawdopodobni. I to przyczyniło się do tego, że sąd zmienił postanowienie. Taką kropką nad i była opinia właśnie pani biegłej. To relacja ojca. Chciałam poznać wersję matki. To ewentualnie możemy się umówić o 16. Do widzenia. Do widzenia. Ostatecznie matka odwołała spotkanie. Jak relacjonuje ojciec, biegła uczestniczyła, jak to się fachowo nazywa, w wysłuchaniu dzieci. Robiła to na zlecenie sądu, w przyjaznym pokoju, zgodnie z procedurami. Dzień później spotkała się z rodzicami i dziećmi. Były wakacje. Po tej wizycie dzieci, zgodnie z wcześniejszą umową, trafiły na kilka dni do matki. Zbliżał się wrzesień i szkoła. Pojawiły się kolejne kłopoty. U dzieci pojawiły się objawy do takiego stopnia, że zaczęły po prostu wymiotować na wieść o tym, że pójdą do szkoły, do przedszkola. Bały się iść do szkoły i do przedszkola. Dlaczego? Powód był taki, że mama ich ponownie zabierze stamtąd. Moje naciski spowodowały to, że dziecko poszło wymiotować. Drugie dziecko po prostu padało na podłogę, piszczało i tak dalej. Nie, tatusiu, nie, on nigdzie nie pójdzie. I po prostu sikanie w majtki. Poprosiłem panią biegłą, wysyłając jej SMS-a, by mi pomogła, bo jest taki problem. No i odpisała mi tego samego dnia, że tak, proszę przyjechać, no w to miejsce, gdzie spotkaliśmy się 5 sierpnia. Czyli prosiła pana niejako na terapię, tak? Czy co to miało być? To znaczy, to doradzi mi, co zrobić. Pan jej zapłacił wtedy, czy...? To nie była wizyta płatna. W tej konkretnej sprawie. Jakie czynności zlecał sąd pani biegłej? Pani biegła była obecna przy wysłuchaniu małoletnich dzieci. Sędzia Ewa Bazelan, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie. A następnie wydawała opinię w odniesieniu do tych wypowiedzi, które usłyszała w trakcie wysłuchania. Sąd nie zlecał tej pani biegłej żadnych innych czynności. To jak potraktować późniejsze spotkania biegłej z tymi dziećmi i z tą rodziną? Nic mi nie wiadomo na temat późniejszych spotkań tej pani biegłej z tymi dziećmi i z tą rodziną. W szczególności z akt nie wynika, żeby takie spotkania miały miejsce. Ta rozmowa nie powinna właściwie mieć miejsca przede wszystkim. Doktor Alicja Czeredyrecka, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Dlatego, że ta pani występowała w charakterze biegłej, która wypowiadała się na temat wyjaśnień dzieci. Do tego została powołana przez sąd i miała wypowiedzieć się na temat życzeń dzieci. Czy te życzenia były uzasadnione, czy można te życzenia brać pod uwagę. Powinna była dodatkowo jeszcze przeprowadzić badanie psychologiczne, które pozwoliłyby jej rozróżnić to, czy życzenia wyrażane przez dzieci mają podstawy w ich rzeczywistych doświadczeniach, w ich sposobie przeżywania, czy też ten ich sposób przeżywania został zaindukowany przez głównego opiekuna, co często się w tego typu sytuacjach zdarza. Natomiast pani biegła podjęła się roli właściwie osoby interweniującej w tej sprawie. Jeżeli nawet ojciec prosił ją o to, żeby przeprowadziła rozmowę z dziećmi, to najbardziej wskazane byłoby, żeby ta pani powiedziała, że ponieważ ona pełni tutaj inną rolę, rolę biegłego, to skierować ojca do innego specjalisty, być może do specjalisty, z którego ojciec już wcześniej korzystał. Pani biegła ze mną, początkowo rozmawiała, no i chciała rozmawiać z dziećmi. Kiedy przemuś wypowiadał się, a ja wtedy stałem przy drzwiach i, no, krótko mówiąc, podsłuchiwałem. Byłem przerażony zachowaniem tej pani. Straszyła bardzo Przemusia. Po chwili myślałem, że to się chyba wszystko mi śni. Nie wierzyłem w to, co słyszę. Przemuś wybiegł bardzo wystraszony. Ona zaraz wybiegła za Przemusiem. Po tym, jak zobaczyłem, jak się Przemuś zachował i ona oczekiwała na to, żeby Julka teraz do niej weszła, więc ja w tym momencie włączyłem nagrywanie w telefonie Julki dyktafon i wrzuciłem go z powrotem do torebki Julci. Julcia z tą torebką weszła do pani biegłej. Dalej stałem pod drzwiami i słyszałem ta sama sytuacja. Ale nie może być tak, że ty tak reagujesz i nie chodzisz do szkoły przez tyle miesięcy. Wiesz, że tu ta sama może pójść na to do więzienia, że ty nie chodzisz do szkoły? Mhm. I wtedy dlaczego ci mama to wierzy? Możesz być w ogóle zabrana jeszcze po to od rodziców, jak nie będziesz chodziła do szkoły. Mhm. Wiesz o tym? Mhm. I wtedy możesz nie być, że nie być z tatą, nie być z mamą, to jeszcze możesz trafić do ośrodka. Mhm. Już myślałem, że wejdę. Ale nie, bo po prostu to wszystko będzie obrócone przeciwko mnie. I powiem szczerze, ze świeczkami w oczach pozwoliłem na to, by się to tam działo tak, jak to się działo. Czyli straszenie dziecka, że tata pójdzie do więzienia, jeżeli dziecko nie zmieni zdania, by poszło do mamy. Do szkoły to było, że jeżeli nie pójdzie do szkoły, to pójdzie do domu poprawczego, coś takiego, czy do domu dziecka i wtedy nie będzie ani mamy, ani taty. Jeśli chodzi o sam przebieg rozmowy, to występują tutaj takie elementy, które w ogóle są niedopuszczalne w kontakcie z dzieckiem. Zaczynając od tego, że pani w żadnym momencie nie zwraca się do dziewczynki po imieniu, tylko używa jakichś takich dziwnych sformułowań w rodzaju dzióbku, kotku, określeń właściwie protekcjonalnych. Przede wszystkim w samej treści też tej rozmowy pani używa szantażu emocjonalnego w stosunku do tych dzieci. Straszy te dzieci właściwie. Informuje o tym, że ojcu coś zagraża, że dzieciom coś zagraża. Wprowadza też różne informacje, które nie są dla dziecka w tym wieku zrozumiałe i właściwie wcale tego dziewczynce nie tłumaczy, co może wzbudzać jej jeszcze dodatkowy niepokój. Skontaktowaliśmy się z biegłą sądową. Mnie obowiązuje tajemnica zawodowa, nie mogę się wypowiedzieć w tej sprawie. Nie przytaczam personaliów biegłej celowo, bo nie chodzi o to, by rozstrzygać w tej konkretnej sprawie, ale pokazać mechanizm, który może dotyczyć wielu spraw. Jak można zostać biegłym sądowym, psychologiem na przykład właśnie? Zasady, na jakich dana osoba może zostać wpisana na listę biegłych, reguluje rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych. Reguluje ono, jakie warunki musi spełniać taka osoba i musi ona mieć pełnię praw cywilnych i obywatelskich, musi mieć ukończone 25 lat, musi posiadać wiedzę specjalną w jakiejś określonej dziedzinie, dawać rękojmie wykonywania obowiązków biegłego, no i przede wszystkim musi wyrazić taką zgodę na to, żeby być biegłym. Na potwierdzenie tych warunków dana osoba musi przedstawić stosowne dokumenty. Natomiast o tym, czy zostanie wpisana na listę biegłych, decyzję podejmuje prezes danego sądu okręgowego. Powiedzmy, że sąd okręgowy akurat w Lublinie zdecydowałby, że wykreśla tę panią z listy biegłych. Czy ona ma szansę w innym sądzie wpisać się na listę biegłych sądowych? Niestety ma szansę. To, że ktoś został wykreślony z listy biegłych w jednym sądzie, nie pociąga za sobą żadnego wilczego biletu, że się tak wyrażę. Czyli ta osoba może zgłosić swoją gotowość bycia biegłym w innym sądzie okręgowym i może zostać wpisana na listę biegłych. Jeśli chodzi o biegłych, ja myślę, że brakuje ustawy o zawodzie biegłych w ogóle. Po drugie, jasno sformułowane też warunki, w których naruszenie zasad funkcjonowania w roli biegłego pociągałoby za sobą określone konsekwencje. O ustawę zapytałam Ministerstwo Sprawiedliwości. Po miesiącu otrzymałam krótką krótką odpowiedź na piśmie następującej treści. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace analityczne nad kompleksową regulacją dotyczącą biegłych sądowych. Kiedy nabywa się na tyle tej wiedzy i doświadczenia w relacjach z dziećmi, że można powiedzieć, że dobrze, no to jest ten etap, kiedy ja mogę wydawać opinię i de facto decydować o czyimś życiu. Takie minimalne minimum. Jolanta Zmarzlik, biegła sądowa z wieloletnim doświadczeniem i wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS. Bo ja bym oczywiście teraz powiedziała, że po 10 latach pracy, ale to jest za dużo. Minimum 5-letnim stażu pracy w różnych instytucjach, w których psycholog miał do czynienia z dziećmi. To nie, że jak on pracował w badaniu kierowców, a za chwilę pójdzie pracować jako biegły przesłuchujący dzieci, to jest bez sensu. Znaczy doświadczenia pracy z dziećmi, najlepiej, żeby ono było jeszcze tak udokumentowane jakimiś opiniami z różnych miejsc. Oraz ja jestem gorącą wielbicielką czegoś takiego jak stażowanie. Czyli, że na przykład zanim uzyska możliwości samodzielnego opiniowania, że powinien na przykład przy nim 5-6 sprawach uczestniczyć jako tak zwany asystent. Czyli być z drugim psychologiem w pracy, żeby obserwować, jak biegły, doświadczony, ten, który wie, co robi, który ma dorobek jakiś, jak on kontaktuje się z dzieckiem, jak pisze opinie. To jest taka praca na żywym organizmie i duża odpowiedzialność. Ja wyczytałam, nie wiem, czy to prawda, że psychologiem może być teraz osoba, która ukończy 2 lata studiów. To co taka osoba może o psychologii po 2 latach wiedzieć? Bardzo dobrze, że pani tę kwestię porusza. Powinniśmy na razie od strony formalnej dążyć do tego, żeby jednak psychologiem można było nazwać wyłącznie osobę, która skończy zarówno pierwszy stopień kształcenia z zakresu psychologii, czyli licencjat, jak i drugi stopień, czyli studia magisterskie. Luka wzięła się stąd, że dotychczas funkcjonowała taka definicja, że psychologiem jest ta osoba, która ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii. Ale ta definicja pochodzi z okresu, kiedy studia psychologiczne były jednolite, 5-letnie. Dzisiaj, kiedy mamy 2-etapowy przebieg studiów, powinno to być przeformułowane na definicję taką, że psychologiem jest ten, który ukończył 2-etapowe studia z zakresu psychologii, zarówno licencjat, jak i studia magisterskie. O tę lukę zapytałam Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odpowiedź również była pisemna. Oto jej fragment. Kwestie związane z uprawnieniami do wykonywania zawodu psychologa nie są przedmiotem regulacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym ani rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Nie należą one do właściwości ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Odesłano mnie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bo to ono w ustawie o wykonywaniu zawodu psychologa może dokonać zmian. Wystarczyłby zapis, że zawód psychologa może wykonywać osoba, która skończy jednolity 5-letni kierunek studiów psychologicznych, albo osoba, która ukończy i licencjat, i magisterium z psychologii. Resort dostrzega problem i odpowiada. Aktualnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są prowadzone ustalenia związane z podjęciem stosownych działań mających na celu usunięcie stanu niepewności prawa. Ale wróćmy do naszej rodziny i jej sytuacji, bo rodzicom także należy zadać fundamentalne pytanie. Jesteście państwo dwojgiem dorosłych ludzi. Dlaczego nie usiądziecie tak przy stole, normalnie, po ludzku i nie powiecie sobie, dobra, co było, to było. Postawmy przed sobą jeden cel, dobro naszych dzieci. Właśnie, bardzo by mi na tym zalewało i ja z taką inicjatywą już wychodziłem wielokrotnie. Marzena nie chce dojść do porozumienia, tylko jej obroną jest po prostu atak. To samo pytanie zadałam matce dzieci. Odpowiedź niestety była bardzo podobna. A dzieci? Oczywiście boją się o to, co będzie jutro. Na szczęście jednak nie przestały marzyć. Po prostu chciałabym, żeby wszystko się już skończyło. Mam dużo marzeń, żebym albo zostać piosenkarką, malarką, bo tam już ładnie śpiewam, tańczę, ładnie maluję, ładnie rysuję. Piłkarzem. Piłkarzem? 8. A ile goli już strzeliłeś? Ile strzeliłeś najwięcej? 15. Psychologiem albo panią doktor. Bo jak jeździmy do pani psycholog, to widzę, że to fajna jest praca, pomagać różnym dzieciom, ludziom. Był to reportaż Anny Rokicińskiej pod tytułem Nie biegła, biegła. Tu Trójka, jest 18:30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Komornicy przeciw zmianom w prawie proponowanym przez rząd. Komornik ma dostawać wynagrodzenie prowizyjne proporcjonalne do pobranych opłat. Poza tym opłaty egzekucyjne będą w całości stanowić należności budżetu państwa. Nowe mają być oświadczenia majątkowe i aplikacja komornicza. Komornicy mówią, że zmiany przyniosą kryzys branży i zagrożą kancelariom. Narkotyki w wojsku. Zatrzymano 10 osób, w tym 5 żołnierzy, które rozprowadzały je w garnizonach na Warmii i Mazurach. Podczas zatrzymania żołnierze byli odurzeni. Zabezpieczono ponad 1700 porcji narkotyków. Nie ma czwartej tajemnicy fatimskiej, potwierdził kardynał Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W sobotę papież kanonizuje w Fatimie dwoje pastuszków, którym 100 lat temu Matka Boska miała przekazać 3 tajemnice ujawnione potem przez Kościół. Najwięcej spekulacji powstało wokół trzeciej tajemnicy, zapowiadającej prześladowanie Kościoła i męczeńską śmierć papieża. Jan Paweł II uważał, że dotyczy ona zamachu, w którym został ranny i opublikował jej treść 17 lat temu. Jednak do dziś wielu watykanistów i badaczy jest przekonanych, że Watykan nadal ukrywa część przepowiedni. Szeroko mówi się o czwartej tajemnicy fatimskiej, zbyt przerażającej, by ją ujawnić. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był skrót informacji, pełny serwis w Trójce o 19. Przed nami kolejna, miejmy nadzieję, że ostatnia z serii zimnych nocy. Wieczorem i w nocy na zachodzie i na Pomorzu pochmurno, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze w miarę pogodnie i zimno. Temperatura od minus 3 stopni na wschodzie do minus 1 stopnia w centrum i do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Lokalnie przygruntowe przymrozki na wschodzie i w górach nawet do minus 7 stopni. Jutro na północy i w centrum sporo chmur i opady deszczu, a na południu pogodnie. Temperatura od 7 stopni na Mazurach do 12 na Dolnym Śląsku. Pojutrze ma być cieplej. Każdy kolejny dzień w tym tygodniu będzie ładniejszy i cieplejszy. I to prawdopodobnie ostatnia fala zimna tej wiosny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy pamiętasz tę chwilę? Ten moment, kiedy świat staje się nagle tak piękny, że aż mrużysz oczy. Nie chcesz przeżyć tego jeszcze raz? Uśmiechasz się. Możesz mieć pewność, że emocje, które na ciebie czekają, będą naprawdę wyjątkowe. Przekonaj się o tym w czasie dni otwartych nowej Toyoty Yaris. 13 i 14 maja zapraszamy do salonów Toyoty. Nowy Yaris. Zachwycający. Niezawodny. Album zespołu Soundmack. Eruption. Autorskie kompozycje liderki i wokalistki Sabiny Mac. Nominowanej do nagrody Fryderyk 2017 w kategorii fonograficzny debiut roku muzyka jazzowa. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Czwórka zdrowa, piątka okej, okay. W szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut godzina 19. Dziś rano w Moskwie, jak co roku 9 maja, ruszyła defilada z okazji Dnia Zwycięstwa. Dzień Pobiedy, 9 maja to dziś. Na defiladzie wojsko rosyjskie prezentuje się znakomicie. A jaka jest realna siła tej armii? O tym już za chwilę. Łukasz Walewski. Bye. Popołudniowa audycja za 24 minuty 19, w Moskwie za 24 minuty 20. Zapraszamy do Trójki. Wozy bojowe, czołgi, działa samobieżne, wyrzutnie rakiet, samoloty bojowe i tysiącosobowa orkiestra wojskowa. Prezydent Rosji Władimir Putin z trybuny honorowej na Placu Czerwonym w Moskwie podziwiał dziś tradycyjną paradę wojskową w dniu zwycięstwa nad faszyzmem. A my postanowiliśmy sprawdzić, jaki jest w tej chwili stan rosyjskiej armii. Putin ma pieniądze i ma wystarczające siły wewnątrz kraju, żeby budować wyjątkowo silną armię, silniejszą niż dotąd. Wydatki na obronność, one utrzymywane są na wysokim poziomie, jakby zliczyć je łącznie, to jest około 80 miliardów dolarów w skali rocznej. Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, dr Adam Eberhardt. Ta liczba byłaby pewnie wyższa, gdyby nie osłabienie rosyjskiego rubla, to 4% PKB, podczas gdy państwa europejskie z trudem sięgają 1 czy 2%. To pokazuje, że rzeczywiście ilość pieniędzy wydawanych na obronność jest wielka. Utrzymywana jest milionowa armia zewnętrzna, 400-tysięczne siły wewnętrzne. Putin zmienia oblicze tej armii. Wydawca magazynu Raport Wojciech Łuczak. Wprowadza się nowe formacje, między innymi zalążek czegoś, co bym nazwał junnych wojnow, czyli obrońców ojczyzny młodego pokolenia, czyli coś w rodzaju polskiej obrony terytorialnej. To jest zupełna nowość, zupełna. Feminizuje się ta armia. Kolejna rzecz to rewolucja technologiczna. Jest wprowadzana systematycznie i przynosi efekty. Dam taki przykład. Do niedawna 3/4 potencjału strategicznych pocisków bazujących w silosach rosyjskich było zależnych od technologii ukraińskich. Dzisiaj poprzez wprowadzenie nowych generacji pocisków, m.in. Yars, ta zależność od Dniepropetrowskiego Centrum Rakietowego Ukrainy jest minimalna. Ja myślałem, że podczas tej parady moskiewskiej pokazany zostanie po raz pierwszy na przykład para bezzałogowców bojowych na gąsienicach, a taka została ostatnio ministrowi Szojgu pokazana. Jaka jest w takim razie najsilniejsza strona, a jaka najsłabsza tej rosyjskiej armii Putina? Najmocniejsza strona to wciąż jest broń jądrowa. Doktor Łukasz Kulesa z londyńskiego European Leadership Network. Rosja jest na tym samym poziomie, jeżeli nie na wyższym poziomie niż Stany Zjednoczone, ale również siły konwencjonalne, które modernizują się w bardzo szybkim stopniu. Jeżeli chodzi o najsłabszą stronę, to jest jednak fakt, że rosyjska armia nie wyszła do końca z zapaści, którą znalazła się w latach 90. Pod tym blichtrem jednostek doborowych z nowoczesnym uzbrojeniem jest wciąż bardzo duża szara masa żołnierzy i sprzętu z lat 80. i 90. I jak dotąd jest społeczne zapotrzebowanie i poparcie dla militaryzacji kraju. Wiąże się to w odczuciu społecznym ze statusem mocarstwowym, poczuciem konfrontacji i oblężonej twierdzy. Stworzona została Gwardia Narodowa przeciwko scenariuszom kolorowych rewolucji, a to jest obsesja elity kremlowskiej. Ja wstrzeci z lewa! Na kra! Jeśli chodzi o lotnictwo rosyjskie, ono też należy do najbardziej niebezpiecznych na świecie, może nie najnowocześniejszych, ale pazury ma ostre. A co jeśli chodzi o marynarkę wojenną? Bo to chyba jednak jest pięta achillesowa. Koło 2025 ma być zbudowany lotniskowiec przypominający rozwiązania amerykańskie. To jest ogromna inwestycja rzędu 10-14 miliardów dolarów, łącznie z zespołem lotniczym, i to będą nowe samoloty i tak dalej. Marynarka się modernizuje w tempie niewystarczającym, co sam Putin powiedział, natomiast są nowe konstrukcje, wchodzą do linii nowe okręty, patrolowe okręty typu fregata, typu korweta, których dotychczas nie było. Natomiast Rosjanie mają duże problemy z wprowadzeniem nowej generacji okrętów podwodnych. Jeden z tych okrętów był trzykrotnie triumfalnie wprowadzony do linii, po czym trzeba było go naprawiać. Rosyjscy żołnierze nie czują się jak mięso armatnie, tak jak bywało dawniej? Nie, na wojnę Putina obecnie, czy to na Ukrainie, czy Syrii, nie wysyła się rekrutów. Ci ludzie dostają obecnie pieniądze i jakby pod tym względem nie ma konfliktu społecznego. O rosyjską armię pytał Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, zbliża się 19, za 19 minut 19, za chwilę Arkadiusz Ekiert i ekonomia. Za 15 minut będzie godzina 19. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do naszej audycji. Dziś w programie dwa tematy, ale oba mają bardzo wiele wspólnego z takim terminem jak innowacja. Po pierwsze, porozmawiamy o możliwości pozyskania wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, które pozwolą na przykład na finansowanie usług świadczonych dla tych firm przez jednostki naukowe. Więcej powiemy za chwilę. W drugiej części audycji opowiemy o pewnym, jak to się mądrze mówi, akceleratorze. Obiecuję, że wyjaśnimy Państwu, co to oznacza. Podpowiem tylko teraz, że będzie też o nauce. Witam w studiu gości panią Monikę Antonowicz z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. I pana Krzysztofa Kusiaka z firmy EduLab. Witam. No to zaczynamy. Pani Moniko, urzędowo nazywa się to tak. Poddziałanie 232, czyli bony na innowacje dla MŚP. O. I teraz krótkie wyjaśnienie. MŚP to już chyba nasi słuchacze wiedzą doskonale, co to oznacza. Małe, średnie przedsiębiorstwa. A dochodzą do tego jeszcze mikro? Tak, w tym są mikro też. No a poddziałanie 232 to taka urzędowa nazwa. A chodzi o co? Chodzi o finansowanie, dofinansowywanie współpracy pomiędzy małymi, mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami, a jednostkami naukowymi lub takimi podobnymi instytucjami, które zajmują się działalnością badawczo-rozwojową. Czyli rozumiem, że jeśli mam małą, średnią, mikrofirmę, coś produkuje, coś chcę unowocześnić, chcę skorzystać z wiedzy naukowców, oni mi chętnie to zrobią, ale za określone pieniądze, no ale ja tych pieniędzy na to nie mam, więc wtedy mogę napisać wniosek do PARP-u i tu jest sprawa załatwiona. To znaczy, musi pan się rozejrzeć na rynku i wybrać sobie taką jednostkę naukową, takiego wykonawcę, który będzie w stanie stworzyć to, co pan ma w głowie, co pan chciałby mieć opracowane przez taką jednostkę, to czego pan nie potrafi sam zrobić w swojej firmie. To może być nowy wyrób na przykład, to może być opracowanie jakiejś usługi, to może być opracowanie technologii. Jest tylko jeden warunek, to musi być innowacyjne. Może być na przykład innowacja marketingowa. To znaczy marketingowa, jeżeli jest częścią całej tej usługi. Tak naprawdę chodzi głównie o innowację technologiczną. Ta marketingowa może towarzyszyć tej głównej innowacji. I wtedy również taka innowacja marketingowa wchodzi w grę. Jak również na przykład zakup jakieś inwestycyjne. Jeżeli ktoś chce mieć opracowany nowy prototyp jakiegoś urządzenia, wówczas jest możliwość sfinansowania części materiałów. I jednostka naukowa jest w stanie opracować, przygotować także taki prototyp. O jakich my pieniądzach mówimy? Ile dofinansowania można dostać w takim programie? Co najmniej 51 tysięcy złotych. Ta maksymalna kwota to jest 340 tysięcy złotych. To są te wydatki kwalifikowane, pomniejszone, właśnie to są tylko i wyłącznie te koszty, które my finansujemy. Do 85% tego projektu. Musimy mieć coś swojego, jakiś wkład własny? Tak, właśnie. 15% tych wydatków kwalifikowanych, czyli kwoty netto. Oprócz tego przedsiębiorcy z reguły muszą jeszcze dołożyć podatek VAT. Kto może być wykonawcą usługi dla przedsiębiorcy w tym programie? Tak jak wcześniej pan wspominał, to może być albo jednostka naukowa, która posiada odpowiednią kategorię naukową i siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ale to mogą być też centra transferu technologii, to jest nowość. Mogą być też jakieś spółki celowe, uczelni. Mogą być również przedsiębiorcy, którzy mają już taki status centrum badawczo-rozwojowego. No i mogą być to akredytowane laboratoria. Jakie projekty dostawały dotychczas dofinansowanie? Możemy jakieś ciekawe przykłady wymienić? Tak, znaczy bardzo szerokie jest spektrum projektów, które otrzymały dofinansowanie, ale na przykład to, co może być interesujące, to na przykład opracowanie receptury żywności funkcjonalnej, czyli takiej żywności, która ma... To jest taka żywność, która właśnie oprócz tego, że nas odżywia, to jeszcze ma jakieś dodatkowe właściwości. Na przykład żywność, która obniża poziom cholesterolu we krwi. Ale to już takie są produkty przecież. Tak, ale są też jakieś... Jest możliwość opracowania czegoś nowego. Ta innowacja, o której mówimy w przypadku bonu na innowacje dla MŚP, to nie musi być innowacja na skalę światową. To wystarczy, że to jest innowacja na poziomie przedsiębiorcy czy naszego kraju. A jeszcze jakiś ciekawy przykład? Na przykład opracowanie kompozytu grafenowo-diamentowego, czyli nowego materiału, który będzie łączył te dwa w sobie. To tu się już zaczyna naukowo. Proszę mi powiedzieć, czy trudno jest dostać takie dofinansowanie? Czy aplikowanie o takie pieniądze jest bardzo skomplikowane? Znaczy, sama procedura nie jest skomplikowana. Wszystko odbywa się w generatorze wniosków, czyli elektronicznie. Cała wymiana korespondencji między PARP a przedsiębiorcą odbywa się elektronicznie. Wniosek jest składany elektronicznie. To tak jak wypisywanie PIT-a, że tam mnie wszystko kieruje, przelicza. Dokładnie tak jest. Jest też instrukcja, pomaga wypełnić wniosek, instrukcja, którą mamy opracowaną. Są jakieś terminy? Tak, właśnie wczoraj został ogłoszony konkurs i nabór zaczyna się dokładnie za miesiąc i będzie trwał jeszcze w 2018 roku, do końca stycznia. I jest tu jakaś zasada, kto pierwszy, to ten lepszy, czy... Nie, dlatego że jest to ocena też merytoryczna, czyli zawartości wniosków, takiej treści, jak przedsiębiorca przedstawi swój projekt, jakie rozwiązania będzie miał zaproponowane, jak zostanie to opisane. Czasami projekty są opisywane jednozdaniowo i bardzo trudno jest ocenić taki wniosek pozytywnie, więc oczekujemy, że jeżeli przedsiębiorca ma przemyślany pomysł, co chciałby mieć opracowane, to szczegółowo opisze to we wniosku i wtedy jest duża szansa na uzyskanie tych pieniędzy. A zainteresowanie do tej pory jest spore? Tak, jest bardzo, jest, znaczy dość spore. Mieliśmy 2 razy nabór w 2 latach i dotychczas złożono prawie 1200 wniosków. Wszystko, czego nie zdążyliśmy dzisiaj powiedzieć, zainteresowane firmy, mikroprzedsiębiorstwa znajdą na stronie www. skrót od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli PARP, i później .gov, czyli government, i .pl. No ale tam dalej już znajdziemy drogę. Tak, dokładnie. Na głównej stronie PARP jest odnośnik u góry, bony na innowacje DMŚP. To przejdźmy do drugiego tematu w takim razie. Panie Krzysztofie, czym zajmuje się pana firma EduLab? Tak ona się nazywa. Wspieramy innowatorów, którzy tworzą technologie wspierające szeroko pojęty sektor edukacji. Innowatorów, czyli młodych przedsiębiorców, młodych stażem przedsiębiorców. Na czym polega takie wspieranie? Dajemy im wsparcie zarówno finansowe, czyli finansujemy dane przedsięwzięcie, ale przede wszystkim dostarczamy im branżową wiedzę. Wiedzę, jak prowadzić przedsiębiorstwo, jak tworzyć biznes. A wy to wszystko wiecie? Mamy mentorów, którzy mają imponujące doświadczenie z różnych branż. Zajmują się różnymi rzeczami, więc myślę, że tak. To teraz zapytam tak. Bo tutaj do tej pory mówiliśmy o takich przedsiębiorcach przy okazji PARP-u, którzy już działają, mają jakąś produkcję, a tutaj wystarczy chyba sam pomysł na biznes, tak? Tylko ja nie wiem, jak to zrealizować i potrzebuję jakiejś pomocy i wtedy mogę się do was zwrócić i wy pomagacie. Tak, pomysł i pewne predyspozycje. Żeby zostać przedsiębiorcą, trzeba mieć do tego specjalne cechy. Trzeba umieć podejmować ryzyko, trzeba umieć poświęcić się danemu projektowi, trzeba mieć wizję i trzeba mieć zrozumienie odbiorcy. To jest bardzo, bardzo ważne. My działamy w sektorze edukacji, działamy w sektorze ICT, działamy w sektorze szeroko pojętych nowych technologii. Czyli w tych sektorach pomysły na biznes to jest wasza domena? Tak. Szukamy odpowiedzi na problemy i wyzwania świata nauki. Dzisiaj w Polsce to jest bardzo, bardzo szeroki rozdział. Wszyscy myśląc o EdTechu, bo Education Technologies, tak się nazywa nasz sektor, myślą o e-learningu. To jest jeden z tych klocków, ale to jest również zarządzanie uczelnią. To są wszystkie metody wsparcia nauki. To jest zarządzanie niewykorzystanymi zasobami. Sky's the limit. Warto chyba tutaj zaznaczyć, że wasz projekt został nagrodzony 1. miejscem w konkursie Pionier Narodowego Funduszu Badań i Rozwoju. Tak. To tak. Prawda. I tutaj, bo chciałem zapytać, a skąd wy macie pieniądze na to, żeby pomagać tym wszystkim młodym przedsiębiorcom? Może nie młodym, niekoniecznie. Część inwestujemy sami, a część dostaliśmy właśnie w ramach projektu ePionier. To spore pieniądze. Spore pieniądze. Wystarczą nam na realizację kilkunastu projektów. Zachęcamy do aplikowania do nas. A może pan podać jakiś ciekawy przykład właśnie już takiej współpracy, gdzie wasze działanie przyniosło efekt? Tak, dzisiaj startujemy i jesteśmy na początku naszej drogi, jeżeli chodzi o konkretne firmy, tak? Około miesiąc temu ruszyliśmy, więc ciężko jeszcze mówić o gotowych przedsięwzięciach. Na dzień dzisiejszy mapujemy świat nauki, rozmawiamy z nimi, czego im potrzeba. Chcemy stworzyć technologie, chcemy stworzyć rozwiązania, które będą odpowiadać na realne potrzeby rynku i będą replikowalne. To znaczy z korzyścią dla całego sektora, a nie tylko pojedynczych graczy. Na dzień dzisiejszy nie chciałbym mówić o konkretnych pomysłach, które inkubujemy, ale mogę powiedzieć, że w ciągu miesiąca czy dwóch wyjdziemy pewnie z jakimiś konkretnymi projektami, które będziemy ogłosić światu. Ale możemy chyba powiedzieć o takim projekcie, który polega między innymi na tym, powiem w dużym skrócie, bo też do końca tego nie rozumiem, o wykorzystywaniu zasobów laboratoriów na przykład naukowych. Krótko mówiąc, jedna uczelnia potrzebuje urządzenia, które jest drugiej uczelni, tam nie jest używana, a jest bardzo droga na przykład. I powstaje taka baza informacyjna, w której tutaj się szukamy, tak? Tak, to jest jeden z kierunków, w który chcielibyśmy iść. Dzisiaj polski świat nauki został zdigitalizowany. My chcielibyśmy tworzyć końcówki tego świata. Mam na myśli to, że nieważne gdzie jesteś, korzystać z całości zasobów, które są dostępne. To wy szukacie takich przedsiębiorczych Polaków, czy Polacy powinni raczej trafić do was? Jedno i drugie. Jedno i drugie. Aktywnie szukamy, ale czekamy na każdego chętnego. To jest duża firma? Dużo osób u was pracuje tam? Kilkanaście. Kilkanaście. Zaangażowanych w projekt jest tak około kilkunastu osób i z czasem będzie jeszcze więcej. No dobrze, to jak do was dotrzeć w takim razie? Zapraszamy na naszą stronę edulab.io i zapraszamy na Facebook. Plany szerokie? Tak. Organizujemy wydarzenia EdCampy, wydarzenia, na których można dowiedzieć się, kim jesteśmy, co robimy i jak z nami współpracować. Najbliższe wydarzenie w Lublinie 27 maja i dwa tygodnie później w Warszawie. No to pięknie. To w takim razie życzę powodzenia, no i wszystkim tym, którzy chcieliby skorzystać z takiej właśnie pomocy, to bardzo proszę o kontakt z firmą EduLab, strona internetowa. Powtórzmy jeszcze. edulab.io. No to kończymy nasz program. Dziękuję bardzo. Monika Antonowicz, Krzysztof Kusiak, Arkadiusz Ekiert. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. City sinks soft and the clouds blew by. Visions of freedom in my mind. A vague desire for homicide. You and I. A living light, Bonnie and Clyde. Sunny California, my girl's waiting just behind the candy store. She's waiting on me. So I aim my ride and slide it up behind. She loves me and I'm there to remind her. The sun beats down like a big old drum, shines right down on everyone. You and I. I'm making like Bonnie and Clyde. You and I. You and I. I'm making like Bonnie and Clyde. You were high the first time that I saw you. Side by side on imitation letter we ride. Where we wanna go. I don't drink beer when I'm driving. I don't do fear, I don't do hiding, no. I like to keep it clean. Zapraszamy do reklamy. A już teraz w Lidlu smerfna kolekcja figurek Stickies. Zrób zakupy za 50 zł i odbierz smerfną figurkę za darmo. A jeśli w Twoich zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, to otrzymasz jednego dodatkowego smerfa Stickies gratis. Regulamin na Lidl.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 15 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 15 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy.